بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو انجام سے ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک المناک عذاب آئے. قال يا قوم إني لكم نذير مبين انہوں نے کہا اے میری قوم یقیناً میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون والله تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا اور جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی کاش تم یہ بات جان لو. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا نوح نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. فلم یزدہم دعائی مگر میری دعوت سے ان کے فرار میں اضافہ ہوا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اپنے منہ پر اوڑھ لیے اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی. ثم إني دعوتهم جهارا پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا پھر انہیں علانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کی توقع نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا.